kutingai na kosolo la na moto oyemite ofungoli mato iyo pusani oyoka lobi yobe masango olobi balobaki masolo ya bato bakosolo la na bato i olingi kaka obembele oyokata liloba ya suka kokende na sango olobi nazalaki okuti ngai nakosolola na moto oyebi te ofungoli bato iyopusani oyoka lobi yombe masango olobi balobaki masolo ya bato bakosolola na bato iyolingi kaka obembele oyo kata liloba ya suka okende na sango olobi nazalaki basepe kisepe iya moto sekolanda mpo alingana te tekanga ye tekanga ye itekateka yozela mokolo na yo basepe kisepe babe iya moto sekokontrole oyeba tina zoto ekoti somo mama osi okoti na daro oyo yanga tobina sae titacima makambo ya kisefe tolembi bikumakumba otobaye bango mpe na ntango ya komemba o bamemaka na ndenge ya kobebisa o bango mpe na ntango ya koloba o balobaka na ndenge ya tiaku basefe naleli ye ye ye o naleli ye ye ye o malamu na solola na nzete po likambo ebo mama po likambo ebo mama nasiyanga nzete kamarade nzete ya mokili nzete ya nzambe okoki koloba nyonso yolingi soki mopepe ye nzete eningani yeye nyonso olobaki nyonso bosololaki nzete mpe lokola alobaka te mama basepe bazangi likambo ya kotransfere nani akoyeba likani ya motema